11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Na de val van het kabinet maken veel organisaties en bestuurders zich zorgen omdat er nu van alles stil ligt. Zo is het de vraag of de spreidingswet voor asielzoekers er nog wel komt. Daarin zou worden geregeld dat asielzoekers worden gespreid over het land. De gemeentebestuurders zijn bang dat de situatie zonder die wet niet verbetert. Ook Bouwend Nederland maakt zich zorgen dat projecten meer vertraging oplopen nu de stikstofaanpak op de lange baan is geschoven. Het duurt voorlopig ook nog even voor er nieuwe verkiezingen komen. Die zullen waarschijnlijk pas in november zijn. De Oekraïense president Zelensky heeft na zijn bezoek aan de Turkse president Erdogan 5 Oekraïense krijgsgevangenen mee teruggenomen. Het gaat om legercommandanten die de Azovstal-fabriek verdedigden in de havenstad Mariupol, die vorig jaar na maanden van strijd werd bezet door Rusland. Dat land is boos over de vrijlating en zegt dat afspraken zijn geschonden. Bij een eerdere gevangenenruil werd afgesproken dat de 5 Azovstal-strijders tot het eind van de oorlog in Turkije moesten blijven. Maar president Erdogan heeft ze nu dus laten gaan. In Georgië is een Pride-evenement afgelast vanwege een anti-LHBTI-demonstratie. Zo'n 2000 demonstranten gingen in de hoofdstad Tbilisi op de vuist met de politie. En ze verscheurden ook regenboogvlaggen. Alle Pride-deelnemers moesten met bussen worden geëvacueerd. Volgens de organisatie van het Pride-evenement hadden extreemrechtse groepen van tevoren al opgeroepen tot geweld, maar grepen de autoriteiten niet in. En ook de Georgische president is woedend en zegt dat de politie heeft gefaald. In Utrecht hebben 2 jongens vanmiddag een verdacht pakketje uit het water gevist. Het lag in de buurt van een woonboot. 2 jongens die daar aan het vissen waren haalden het pakketje met hun schepnetje uit het water. Na de komst van de politie en de explosieve opruimingsdienst bleek dat er explosief materiaal in het pakketje zat. De politie heeft een deel van het pakket meegenomen voor onderzoek. Het andere deel wordt door bomexperts vernietigd. Het KNMI geeft voor morgenmiddag en avond code oranje af voor het oosten en het zuidoosten van het land. Daar worden in de middag zware onweersbuien verwacht. Er is kans op zware windstoten tot 100 km per uur en hagelstenen van 2 centimeter of groter. Daardoor kan schade ontstaan, waarschuwt het KNMI. Code oranje geldt vanaf 2 uur 's middags voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. In de andere provincies geldt code geel. En in de loop van de avond trekken de buien weer weg. Het weer. Vannacht is het nog lang warm. De temperatuur komt maar heel even onder de 20 graden. In het westen kan nog een buitje vallen. Morgen eerst veel zon en broeierig warm met maximaal 34 graden. 'S Middags dus code oranje in het oosten en zuidoosten vanwege stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. We halen de stoelen uit de zaal voor Goran Bregovic en de Wedding and Funeral Band. Op 21 juli vieren we feest met muziek uit de Balkan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ontdek de grootste zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Bezoek bijvoorbeeld de Goudse Waag, het Kaas- en Ambachtenmuseum en sluit af met een proeverij. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Doodkalm, zei mijn moeder jaren geleden, toen ik eens als opgroeiend kakkertje uit school kwam, dat het kabinet was gevallen. Ik snapte er niks van. Hoe kon ze dat nou zo rustig zeggen? Het kabinet gevallen, met al onze mooiste glazen, kopjes, borden en schalen erin. Was dus een ander kabinet. Maar gek genoeg is dat gevoel wel altijd blijven hangen. Want hoe bont de politiek het ook maakt, het echte kabinet staat gewoon nog overeind in de hoek van haar kamer. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. We praten verder over die kabinetsval met Wilma Borgman en met de Denker des Vaderlands, die na deze crisis ook kansen ziet voor een positievere koers van alle partijen in aanloop naar de nieuwe verkiezingen. Verder, de hitterecords blijven komen, zeker nu El Niño gearriveerd lijkt te zijn. En dat betekent toch echt dat we ons aan een nieuwe, warme realiteit moeten aanpassen. Maar hoe? Ook een gesprek dit uur over Oekraïense vluchtelingen in Nederland, die na bijna anderhalf jaar voor nieuwe vragen en dilemma's komen te staan. En de wereldberoemde Duitse filmcomponist Hans Zimmer vult stadion na stadion met fans en komt komende week ook naar Nederland. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 8 juli. Een dag na de val van het kabinet volgde onvermijdelijk de gang van nu demissionair premier Rutte naar de koning. Vooraf wilde hij maar weinig kwijt. Wat zegt u? Een gek moment. Dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Ik moet even door. Sorry. En ook na het gesprek had hij niet veel te melden. Ja, ik zeg daar niks over. Dat zijn vertrouwelijke gesprekken altijd. Fijn weekend nog, hè? Pas op, jongens. We zullen dus nooit weten wat daar binnen is gezegd. Maar deze man hoopt dat de koning Rutte in ieder geval één ding heeft meegedeeld. Dat de koning ook echt zegt tegen Rutte van oprotten, wegwezen en niet meer terugkomen. Ja, dat zal de koning niet gezegd hebben, maar het tekent wel de stemming in het land. Veel mensen zijn er niet rouwig om dat het kabinet is gevallen. Heel erg manieus. Maar tegelijkertijd heeft het dit tot gevolg. Hoe lang moeten we nu weer wachten tot er nou een keer een beslissing wordt genomen? Er zijn dus ook zorgen, want op veel gebieden dreigt het beleid nu stil te vallen. Asielbeleid en zorg, waar veel geld eigenlijk naar mijn mening naartoe moet en waar problemen zijn, waar steeds meer op bezuinigd wordt. En wat gebeurt er met de asielplannen waarover het kabinet is gevallen? Volgens een wethouder uit Coevoorde gaat het om zo'n 10.000 gevallen van gezinshereniging per jaar. Dat gaat over 2,5% van de totale migratiestroom. En daar laat je een kabinet over vallen. Mensen, waar hebben we het over? Net buiten Coevoorde is een asielzoekerscentrum. En volgens de omwonenden worden daar te veel mensen opgevangen. Kijk, je hebt op iedere inwoner heb je bijna op iedere 3 inwoners een asielzoeker. Ja. En dat is eigenlijk te veel. Zij hopen dat de spreidingswet wel doorgaat. En ook Bouwend Nederland hoopt dat er toch nog enkele besluiten worden genomen tijdens de demissionaire periode. Maar dat betekent niet dat alles op slot moet en dat alles stilstaat. Er zullen een aantal onderwerpen echt door moeten gaan. Een van de vragen die blijft hangen is: wilde Rutte doelbewust het kabinet laten vallen? Ook Mirjam Bikker van de ChristenUnie tast nog in het duister. Ik heb eigenlijk de hele week gedacht, is dit nu dramkoers of ramkoers? Dat is nog steeds niet zeker, want ik kan niet in het hoofd van Mark Rutte kijken. En dan gaan we dus in november weer naar de stembus, de vierde keer in korte tijd. En daar heeft niet iedereen veel zin in. Nou, dan moet ik eens even over allemaal nadenken, hoor. En dan nog iets anders. De ooievaar is weer helemaal terug in ons land. Hij nestelt zich ook steeds vaker in grote steden, zoals Amsterdam. Nou, hier heb je de school en daar zie je 4 schoorstenen. En op dit moment zijn alle 4 de schoorstenen die zijn bezet. Ja, veel ooievaars dus in de hoofdstad. Maar ja, er is maar één stad die zich vereenzelvigt met die vogel. Al is dat dus misschien niet voor lang meer. We zijn wat dat betreft echt een concurrent van Den Haag aan het worden. En die ooievaars die zullen ook flink last hebben gehad van de hitte. Want op sommige plekken wees het kwik meer dan 34 graden aan. Opnieuw een record, want nog nooit was het op 8 juli zo warm. En dus was het zoeken naar verkoeling. Gewoon het water induiken. Zwemmen. Gewoon zwemmen. In de schaduw onder een boom, met een lekker briesje erbij. Beter kan het niet. En dat was Nieuws Vandaag. Op Radio en TV. Ja, het is een Haagse wijsheid. Wie breekt, betaalt. De regeringspartner die een kabinet opbreekt, betaalt daar bij de volgende verkiezingen voor met zetelverlies. Maar wie brak er nou met wie? En aan wie gaat deze breuk kleven? Wilma Borgman, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoofdrolspeler deze week is onmiskenbaar Mark Rutte geweest. Hij legde een deadline op tafel met een onderwerp waar zijn partij al maanden de druk over aan het opvoeren was. Was het dus ook de VVD die gebroken heeft? Nee, zo is het niet gegaan, hebben wij vandaag begrepen. Er is tot en met donderdagavond geprobeerd om nog iets te bedenken waar alle partijen het mee eens konden zijn. Met name door staatssecretaris Van den Burg, die nog een keer een voorstel heeft uitgewerkt voor een soort noodknopprocedure, waarmee dan de druk op de asielketen tijdelijk verlicht zou kunnen worden. Maar ook dat voorstel werd snel naar de prullenbak verwezen. En ergens vrijdag rond een uur of 5:30 moeten ze hebben geconstateerd dat een akkoord er echt niet meer in zat. En uiteindelijk, rond een uur of 7:30 vrijdagavond, hebben ze de conclusie getrokken. En die conclusie is getrokken door alle vier de partijen. Dat hebben wij de partijleiders ook daarvoor horen zeggen. Van we zitten met z'n vieren in dit kabinet en we nemen dus met z'n vieren ook een beslissing. Dus ze hebben met z'n vieren ook gezamenlijk de bodem onder het kabinet weggetrokken. Ja. Nou is het wel zo dat jij zelf al precies dit scenario eigenlijk al heel vaak bij ons hebt uiteengezet. Hè? Dat het kabinet voor de zomer op asiel zou vallen. Ja. En een vraag die je dus dan ook heel veel hoort is: paste deze escalatie van dit asielconflict in een strategie van de VVD? En welke dan? Ja, kijk, bij de VVD zeggen ze, wie een beetje heeft opgelet het afgelopen jaar, die kan hier niet verbaasd over zijn. Helemaal sinds vorige zomer, toen er zoveel mensen kwamen dat ze in Ter Apel in het gras moesten slapen. Sindsdien is de VVD er gewoon echt van overtuigd, waren ze trouwens ook al eerder, maar dat bevestigde die overtuiging dat de instroom echt naar beneden moet. En dat is niet één keer gezegd, maar echt ontelbare keren. Rutte zelf heeft vorig jaar november op zijn congres een persoonlijk commitment afgegeven, heeft hij herhaald later. Sophie Hermans heeft een paar keer gewaarschuwd. Kijk, die andere partijen die reageerden wel heel geschokt en boos gisteren toen het kabinet echt gevallen was. Maar dat komt misschien ook omdat ze niet hadden zien aankomen dat de VVD deze keer de rug echt recht zou houden. De VVD heeft zo vaak moeten toegeven, vinden ze daar, moeten slikken. En dat moest juist op dit onderwerp nou een keer niet. Ja. Was het dan überhaupt nogal mogelijk om een compromis te bereiken? Nou, er lag al wel een setje maatregelen op asielgebied. Dat er een systeem zou komen met twee statussen, daar waren ze het over eens. Dat een verblijfsvergunning pas later definitief zou worden dan nu, daar waren ze het over eens. Dat uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen worden vastgezet om teruggestuurd te worden naar hun eigen land, daar waren ze het over eens. Dat kon dus wel. Maar juist over die gezinshereniging kon het niet. En daar stonden ChristenUnie en de VVD echt tegenover elkaar. De VVD vindt het onverdedigbaar dat iemand die hier een vluchtelingenstatus heeft gekregen ongelimiteerd zijn familie kan laten overkomen. En de ChristenUnie vindt het onverdedigbaar dat je oorlogsslachtoffers beperkt in hun recht op gezinshereniging. Die twee stonden tegenover elkaar. En daar is niet een compromis in te vinden. Dus daar kom je gewoon niet uit. Nee. Dat vond ik heel opvallend en eigenlijk ook wel begrijpelijk, de emotie bij VVD-staatssecretaris Erik van den Burg. Die heeft echt al maanden heel erg hard gewerkt en ook gisteren dus nog allerlei compromissen moeten uitwerken, waar dan alle partijen mee uit de voeten mee zouden moeten kunnen. Zoals bijvoorbeeld die noodremprocedure waar je het net over had. Maar je krijgt toch een beetje het gevoel van, ja, heeft zijn eigen partij hem dan eigenlijk niet ook een beetje laten vallen? Of laten bungelen in ieder geval? Nou, als het over die gezinshereniging gaat, denk ik niet. Maar over die spreidingswet zeker wel, want daar is de VVD verdeeld over geweest. En de partij, de VVD, heeft Van den Burg in ieder geval over die spreidingswet bepaald niet gesteund. We hebben allemaal gezien hoe moeizaam dat ging. Dat zelfs Rutte eraan te pas moest komen om de fractie in de Tweede Kamer te overtuigen. Maar ik denk wel dat op dit specifieke punt, het beperken van het recht op gezinshereniging, dat dat echt wel door het voltallige VVD-deel in het kabinet gedeeld wordt. En die emotie van Van den Burg van gisteren, ja, deze staatssecretaris heeft maandenlang het hele land moeten afbellen om te zorgen voor voldoende opvangplekken. Die had beloofd dat hij het zou regelen en die kan die belofte niet waarmaken. Ja. Hoe wordt er verder in VVD-kringen op de val en ook het optreden van Rutte gereageerd? Ja, het is misschien een beetje raar om dat zo te zeggen, maar ik merk vooral heel veel opluchting. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. En al jaren mopperen ze in de partij op alles wat de VVD inhoudelijk heeft moeten weggeven. Dat er ook veel te weinig is binnengehaald. Veel mensen vinden de partij kleurloos geworden. En dat er nu eindelijk eens een keer een streep is getrokken. En ook juist op dit onderwerp. Want dit is een onderwerp dat heel veel VVD'ers echt belangrijk vinden. Dus dat nu deze streep is getrokken, dat valt bij de achterban heel goed. Ja, het gevolg is wel natuurlijk dat het vertrouwen tussen alle partijen die aan tafel zaten echt een hele grote knauw heeft gekregen. En dat belooft dan ook weer wat voor de volgende formatieonderhandelingen die er dan op een gegeven moment gaan komen. Ja, hoe lang dat ook gaat duren. En ja, niemand denkt dat dat makkelijk gaat zijn, de formatie van een volgend kabinet. Want kijk naar de peilingen, als dat een beetje uitkomt, dan krijgen we nog meer, nog kleinere partijen. En hoe krijg je dan nog 76 zetels bij elkaar? En ja, dat vertrouwen, dat is inderdaad heel belangrijk. We hebben in 2021 gezien bij de formatie van dit kabinet dat het maanden duurt voordat geschonden vertrouwen een beetje is gerepareerd. En nog even los van die onderlinge verhoudingen ligt er sinds gisteravond ook een levensgroot inhoudelijk probleem op tafel. Iedereen wist dat ook voor dit kabinet migratie een struikelblok zou kunnen zijn. En toch hebben ze dat niet goed geregeld in het regeerakkoord. Ze hebben het vooruitgeschoven. Dit was eigenlijk een kwestie van tijd. En ieder kabinet, ieder volgend kabinet, waarin wat linksere partijen samenwerken met wat rechtsere partijen, zal op diezelfde tegenstellingen stuiten. Ja, maar als we het nou hebben dus over, ja, aan wie gaat dit allemaal kleven en aan wie niet, hoe is het nou echt gegaan en wie heeft er echt gebroken en wie niet, dat zullen we misschien niet zo goed weten. Maar als het beeld uiteindelijk ontstaat dat de VVD deze breuk heeft veroorzaakt, ja, wat betekent dat dan voor de positie van Rutte? En ook of hoe slim het is als die partij de volgende verkiezingen ingaat met hem als lijsttrekker? Ja, ik weet niet wie dat beeld dan creëert dat de VVD deze crisis heeft veroorzaakt. Natuurlijk zijn dat de electorale concurrenten die maar al te graag de beschuldigende vinger richting de VVD en richting Mark Rutte wijzen. Politieke stabiliteit is het handelsmerk van de VVD, dus dit is voor hem een kwetsbaar punt. Aan de andere kant, er is net zoveel te zeggen voor een stelling dat de ChristenUnie het kabinet heeft opgebroken. Want die wilde steeds maar niet akkoord gaan met een beperking van de gezinshereniging. Dus de waarheid ligt hier wel ergens in het midden. Ja. En Rutte als lijsttrekker in de volgende verkiezingen? Ik ben toch geneigd om te denken dat Mark Rutte de volgende lijsttrekker van de VVD wordt. Alleen al omdat er weinig tijd is om iemand anders naar voren te schuiven. Maar ik merk toch wel vandaag dat er bij de VVD-leden nog helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat Rutte weer lijsttrekker wordt, als hij zelf gisteravond misschien deed voorkomen. Er werd hem naar gevraagd en toen zei hij, nou, als je me nu zou vragen, dan wil ik nog wel een keer door. Maar vandaag zetten toch veel VVD'ers daar vraagtekens bij. Moeten we daar niet eerst even over praten? Ik denk uiteindelijk dat de kans heel groot is dat Rutte het weer wordt. Maar zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. Nee. Goed, voor nu dankjewel Wilma. En slaap lekker, want je hebt ook hele drukke dagen achter de rug. Dankjewel. Ja, en dan hebben we het dus al over de poppetjes. Wie gaan er wel en niet als lijsttrekker de volgende verkiezingen in? En de moed zak je misschien ook wel een beetje in de schoenen als je bedenkt dat straks tijdens de campagne dan al die oude discussies weer gaan oplaaien. Maar misschien biedt die nieuwe stembusgang ook kansen. Kansen en ruimte voor een nieuwe koers. Laten we eens over die ruimte gaan filosoferen. Marjan Slob, goedenavond. Goedenavond. Want u bent de denker des vaderlands en uw motto als denker is ruim denken. Ja, ruim denken, ruimte zoeken. Ja. Ja. En als u dan terugdenkt aan al die crisisberaden van de afgelopen week, krijgt u dan het gevoel dat daar de ruimte is opgezocht? Ik heb helemaal niet de bedoeling of de indruk dat de ruimte is opgezocht. Ik hoor de regiestem er tussendoor. Kan dat kloppen? Dat is vandaar vervelend. Dat ik zo raar reageer misschien. Oh, dan zal ik meteen even streng naar kijken achter het glas dat ze de mond moet houden. De vraag was... We hadden het over... Ja, sorry. Heeft u het gevoel dat de ruimte daar is opgezocht tijdens die beraden? Niet. Nee, ik heb dat. Het gaat over een gevoel, maar mijn gevoel is eerder van benauwenis dan van ruimte als ik aan de afgelopen tijd denk. En nu nog steeds eigenlijk. Ja. Dus ik zie een heleboel agitatie, een heleboel redenen zoeken van waarom is dit nu gebeurd. En zelf denk ik, nou, als het echt zou gaan over redenen, dan zou het kabinet nou juist hebben moeten blijven. Want weet je, als stabiliteit zorgt, we hebben een oorlog in Oekraïne, we hebben een groot klimaatprobleem. Als die grote problemen niet worden opgelost, dan zullen er alleen maar meer asielzoekers komen. Dus wat dat betreft is het, als je dit probleem wil, werkelijk fundamenteel wil aanpakken, zou het veel beter zijn als het kabinet zou blijven zitten. Ja. Dus kortom, er is niks redelijks aan de gang, denk ik. Maar wat hadden de partijen dan aan tafel anders kunnen doen? Want soms is misschien ook gewoon de lucht en de ruimte een beetje op, omdat de verhoudingen te zeer verstoord zijn geraakt. Ja, dat is het eerder, denk ik. Dus ik denk dat het eerder over emoties moet gaan en over het idee van er zakt hier een luikje naar beneden. We hebben het gewoon gehad met elkaar. Weet je, het zou voor de kinderen beter zijn als ze bij elkaar zouden blijven, maar dat lukt niet meer. Dus dat gevoel dat het echt op is, dat vind ik eigenlijk de meest redelijke verklaring. Ja. Nou, is het gevolg in ieder geval dat er nieuwe campagnes aankomen, nieuwe verkiezingen. Als je dat positief bekijkt, dan kan je zeggen dat biedt ook kansen. Een nieuw begin, een harde reset, zo gezegd. Precies. Wat zou u als denker des vaderlands de partijen dan deze komende periode willen meegeven? Maak een verhaal, maak een narratief van hoop. Zeg waarom we op welke toekomst we koersen, waarom het een goede toekomst is. Daarin kunnen de partijen natuurlijk enorm verschillen. Hè? Die kunnen een heel ander beeld schetsen van een goede samenleving. Het is ook goed als daar verschillen over bestaan. Maar heb het vooral over wat je hoopt voor de samenleving en hoe je dat wil bereiken. Dus schep een perspectief van wat wervend is. En waar het gaat over waarden, waar het gaat over grote lijnen naar de toekomst. En waarin je mensen probeert mee te krijgen en ook boven zichzelf uit laten stijgen. In plaats van dat je, wat ik soms proef, dat mensen worden toegesproken op hun kleine belangen. Weet je, maak een verbindend groot belang en probeer daar een mooi verhaal over te maken. Dat schept ruimte, denk ik. En dat geeft ook vertrouwen dat er mensen zijn die ver vooruit kijken en die op die manier wij in de samenleving ons mee willen nemen in een periode die hoe dan ook lastig zal worden, maar dat we wel weten wat we aan het doen zijn. Dat zou ik erg hopen. Dus wat bredere vergezichten en misschien het opfrissen van idealen. Ja, idealen en waarden en zeggen waarom je welke waarden voorrang wil verlenen, waarom dat goed is voor een samenleving die jij in de toekomst voor je ziet en wat je wil doen om daar te komen. Ja. Maar er zijn volgens mij toch best een heleboel partijen die daarover nadenken, over hun verhaal en over hoe ze zich kunnen herijken en hun idealen beter naar voren kunnen brengen. Is misschien ook niet echt... Kijk, uiteindelijk hebben de kiezers... Ik denk dan bijvoorbeeld aan het CDA, die heeft daar heel hard aan gewerkt in de afgelopen jaren. Maar ja, dat levert niet heel veel meer kiezers op. Nou, misschien ook omdat ze een voorman hebben gekozen die vooral lijkt te willen dealen. Ik denk dat het heel belangrijk is om er mensen neer te zetten die een verhaal willen uitdragen en een visie en een ideaal en die dat ook willen belichamen en die die kunnen staan voor een... Die jou het gevoel kunnen geven, het vertrouwen kunnen geven van als ik op deze man of vrouw, als ik me daar achter schaar, dan kom ik ergens waar ik wezen wil en dan het verlies wat we dan ook zullen moeten nemen, of de pijn die daarbij hoort, dat is niet erg, want we weten waarvoor we het doen. Dus die echt een groter beeld kan schetsen waarin allerlei kleine pijntjes die we zullen moeten lijden, dat die daar in een soort plek krijgen of zo. Dat het geen ramp is. Nou bent u filosoof, maar de realist in mij die denkt ook van ja, oké, mooi idee, al die vergezichten en ideaalbeelden. Maar dat is wel allemaal een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Misschien bent u ook wel een beetje gewoon meer een wensdenker des vaderlands. Ja, maar misschien Als ik dan de bal terug mag kaatsen, denk ik wel dat de journalistiek ook wel al te veel ervan uitgaat dat er tactiek zit en strategie zit die alleen maar over belangen gaat. En ook te weinig vraagt naar de waarde, hoor, van politici. Dus dan krijg je ook een beetje de politici die je kweekt. En ook de burgers die je kweekt. Dus ik zou ook willen oproepen om, om vaker te vragen naar die waarden. En daar ook naar dat verhaal te willen. Dus wij als journalisten moeten ook op de harde resetknop drukken. Ja, en de kiezers ook, die moeten het ook allemaal toelaten in hun hart. En de politici dus ook. Dank voor dit verhaal, Marjan Slob, voor dit pleidooi. Dus om de filosofie en de bredere vergezichten een beetje terug te brengen in de politiek. Dank u wel. Agua de Beber van Quarteto Gobim. Ik zei het net al in het nieuwsoverzicht, het was de warmste 8 juli ooit. Sowieso was afgelopen week ook de warmste week ooit op aarde gemeten. Daarnaast is het zeeijs rond Antarctica op een dieptepunt. En op meerdere plekken op de wereld waren er hevige overstromingen. Het klimaat verandert en dat betekent dat wij als mensen ons ook zullen moeten aanpassen in hoe we met dat klimaat leven. Marjolein Haasnoot, die weet hoe. Goedenavond. Goedenavond. Want u bent wetenschapper klimaatadaptatie, verbonden aan de Universiteit Utrecht en het kennisinstituut Deltares. En de laatste tijd horen we dus weer heel veel van die alarmerende klimaatberichten. We raken er misschien zelfs wel een beetje aan gewend. Maar is er ook een reden dat er nu opeens weer zoveel records worden gebroken in korte tijd? Ja, wat we in feite zien is eigenlijk de klimaatverandering, dat gebeurt nu voor onze ogen. Dit is klimaatverandering, dus hè, dat records worden verbroken, dat hoort daarbij. Tegelijkertijd is de schaal en de snelheid waarmee het gaat toch ook wel weer verrassend. Zeg maar, hè, dat die effecten die we nu zien, dat dat nu al gebeurt. En ook de schaal waarop dat gebeurt. Ook met de klimaatwetenschappers met wie ik dan spreek, zijn we toch weer verrast van, oh, dat hadden we ook, op zich zat het wel in de scenario's, maar dat het eigenlijk nu al gebeurt, dat is dan toch weer verrassend. En dat is toch wel zorgwekkend. Betekent eigenlijk voor mij vooral dat het benadrukt weer de noodzaak, hè, van het beperken van klimaatverandering en ook dat het aanpassen aan klimaatverandering echt onvermijdelijk is. Dat het ook met deze warmere wereld van nu nog maar 1,1 graden warmer, dat we dat nu al moeten doen. Ja, en hoe stelt u zich dat voor zich? Want welk toekomstbeeld ziet u dan voor zich? Zitten we straks allemaal in de airco binnen? Nou, op sommige plekken in de wereld gebeurt dat inderdaad. Maar in Europa zijn er verschillende manieren om ons aan te passen. Als je het hebt over hitte, dan kun je denken aan het vergroenen van steden. Maar ook het aanpassen van gebouwen, dus met zonwering. En in de hitte, naast hitte is natuurlijk, hebben we te maken met drogere situaties. En ook kans op overstromen. En daar passen dan weer andere maatregelen bij. Dus bij droogte dan kun je denken aan meer water vasthouden. Maar ook een andere landinrichting, hè, zodat we minder water gaan verbruiken. En bij overstromingen kun je denken aan hoogwaterbescherming. Met dijken en keringen, maar ook het waarschuwen bijvoorbeeld. Dijken verhogen is een manier, maar ook waarschuwen is heel belangrijk. Hè. Dat hebben we ook gezien, ook recent in Limburg. En daar kunnen we nog beter in worden, kunnen we nog preciezer gaan doen. Maar op de lange termijn vraagt het ook wel echt wat groter denken, echt grotere oplossingen. Ja, zoals? Want als we het dan hebben over die overstroming, hè, we zitten hier natuurlijk onder de zeespiegel. Je kan dijken verhogen, maar wat kan je nog meer doen? Nou, als je het hebt over overstromingen, hè, dus die komen voor een deel vanuit zee of vanuit de rivieren. Voor de rivieren hebben we recent al meer ruimte aan die rivieren gegeven, zodat er minder kans is op overstromen. En we zien dat we dat op de langere termijn, dat de schaal waarmee dat moet gebeuren, eigenlijk ook weer groter moet worden. En vanuit zee kun je ook weer denken weer aan keringen en dijken ophogen. Maar ook bijvoorbeeld meer natuurlijke maatregelen gebruiken door bijvoorbeeld kwelders of ja, de vooroevers voor de dijken ook te beschermen. Zodat die de golfhoogtes verkleinen. En dan hoef je dijken minder hoog te maken. Of je kan bijvoorbeeld ook zand wat in het water zit proberen op te vangen en vast te houden. En daarmee het land natuurlijk te laten ophogen. Ja. Ideeën genoeg dus, als ik het zo hoor. Ideeën genoeg, ja. Wordt er ook wat mee gedaan? Nou, in Nederland en ook in Europa zijn allerlei plannen al. Dus de ambitie is hoog. Maar de schaal en de snelheid waarmee dat gaat, die loopt niet in de pas met de snelheid van klimaatverandering. Want ik kan me voorstellen dat het klinkt natuurlijk allemaal als mooie en goede ideeën, maar ook heel erg duur. En iets wat inderdaad vaak voor de hele lange termijn is. En dat, ja, dat zijn investeerders daartoe bereid om ergens geld in te gaan steken, waarvan ze niet weten wat het gaat opleveren? Nou, het mooie van klimaatadaptatie is dat het ook allerlei andere baten oplevert. Hè. Dus vaak als je aan denkt aan een vergroening van steden of meer water opvangen, dan heeft dat ook vaak weer baten voor natuur, maar ook voor de gezondheid. Het kan ook samenhang bieden met het beperken van klimaatverandering. Dus in die zin zijn de baten eigenlijk meer dan alleen het aanpassen aan klimaatverandering. En feit is dat het wel op de langere... Ja, het is niet een baten die je meteen al morgen allemaal meteen hebt. Maar het is wel noodzakelijk. En als we het niet doen, dan hebben we alleen maar negatieve gevolgen van klimaatverandering. Dus de noodzaak, en je ziet het aan de gevolgen die we nu al hebben. En dit is nog maar 1,1 graden warmer. We gaan richting de 3 met het huidige beleid. Dus we moeten ons echt gaan aanpassen. Ja, maar ik zag bijvoorbeeld ook een plan over drijvende huizen. Hè? Dus als we dan rekening mee moeten gaan houden dat er meer stukken gaan onderlopen. Ja, je gaat natuurlijk niet nu al drijvende huizen bouwen zonder dat het water echt daadwerkelijk aan de lippen staat. Ik kan me voorstellen dat je het vraagt, maar tegelijkertijd is de schaal en de tijd die we nodig hebben voor aanpassen aan klimaatverandering, dat vraagt decennia. Dus toch is het belangrijk om daar wel nu al over na te denken. Die huizen die bouw je niet voor 10 jaar of zo. Hè. Die staan er minstens 30 jaar, misschien wel langer. Dus eigenlijk alles wat we nu doen, dus we staan voor zoveel opgaven, alle investeringen die we nu doen, idealiter bouw je daarmee voort dat je ook in de toekomst het klimaat robuust bent. Mm-hmm. Ja, ik hoor al nu al de kritiek die mensen zullen hebben als ze dit horen. Die zullen ook zeggen van ja, werk liever eigenlijk gewoon nu aan het terugdringen van de uitstoot. Stop daar je geld in. In plaats dat we plannen gaan maken voor wat we niet precies weten wat we nodig zullen hebben. Ja, dat snap ik. Dat moeten we zeker ook doen. En dat is ook echt noodzakelijk. Omdat als we de klimaatverandering niet beperken, dan wordt het aanpassen aan klimaatverandering veel lastiger. En ook veel duurder. Tegelijkertijd zien we al nu al de gevolgen. Dus het is gewoon iets dat we ook moeten doen. Helaas moeten we allebei doen. Het is en, niet of-of. Ja. Ja. Ja. Goed, dank. Marjolein Haasnoot, gespecialiseerd dus in klimaatadaptatie. Dank je wel. In My Room van Wilson Phillips. Ja, zoveel discussie als de opvang van migranten uit andere landen oplevert, zo lenig heeft Nederland zich getoond in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het is nu 500 dagen sinds het begin van de oorlog daar. Aanleiding voor een gesprek over hoe het hen hier vergaat. En dat doe ik met Anna Mamedova uit Oekraïne en met Nina van Egmond van Vluchtelingenwerk Nederland. Beide hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. En we hebben met z'n allen afgesproken om elkaar te tutoyeren. Dus bij deze, Anna, jij bent zelf Oekraïens. Je woont al 5 jaar in Nederland. Je kwam hier dus al voor de Russische invasie. En je studeert hier ook. Maar vorig jaar kreeg je er een taak bij. Je moest ineens landgenoten gaan helpen die hierheen kwamen. Hoe was dat voor jou? Lukte dat? Ja, precies. Dank je wel. Ik kom hier al 5 jaar en dus ik heb ervaring met andere dingen in Nederland. En vorig jaar, na de Russische oorlog, heel veel Oekraïners komen naar Nederland. En ik was duidelijk in shock over de invasie. En ik verzamel humanitaire hulp en ik ben een vrijwilliger voor gemeente Den Haag met de vertalen voor Oekraïnse vluchtelingen. En ja, het was heel moeilijk. Ik ging ook naar Polen met de bus om Oekraïnse vluchtelingen naar Nederland te brengen. Mm-hmm. Als Nederland is niet een groot land, maar er waren heel veel plekjes voor Oekraïnse mensen hier dan in Polen. Ja. Dus jij hielp ze fysiek om hierheen te komen, ja, en een plekje te vinden waar ze konden verblijven. En je hielp met vertalen. Ja. En waar was er nou het meeste behoefte aan? Ja, in eerste instantie natuurlijk een huis vinden, een dak boven je hoofd. Ja, mensen zijn blij dat ze kunnen niet op de grond slapen, maar ze hebben bedden en ruimte. En ik hulp hem met informatie of met informatie of met vertaler van de website. En hoe gaat het nu met deze mensen? Ik weet niet met wie, of je nog met iedereen contact hebt, maar met de vrienden die je gemaakt hebt en je familie die hier is? Ja, ik heb mijn familieleden hier en het is goed. Ze hebben een plekje om te leven en ze zijn blij dat ze zijn veilig hier zijn. Ja. Mijn vrienden ook studeren, werken. Ja. Ja. En Nina van Egmond van Vluchtelingenwerk. Er verblijven in Nederland nu iets minder dan 100.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Zij mogen in principe tot volgend jaar maart blijven volgens Europese regels. Maar er zijn nu al Oekraïners die weten dat ze langer willen blijven. Is er genoeg zekerheid voor deze groep? Op dit moment de tijdelijke bescherming kan nog met een jaar verlengd worden. Dat is een Europese beslissing, dus tot 4 maart 2025. Mm-hmm. En daarna is het ongewis. Als vluchtelingenwerk vinden wij het belangrijk, juist op dit moment, om langere termijn perspectief te gaan bieden. Dus ook na 4 maart 2025. Ja, dus er zou dan nu al over nagedacht moeten worden van hoe gaan we dat met vergunningen doen? Ja, zeker. En vooral als je naar een Europese oplossing wil, zodat in alle Europese landen dezelfde rechten en plichten gelden voor deze mensen, is het van belang om eerder vandaag dan morgen te beginnen. Ja, want aanvankelijk hoopten natuurlijk de meeste Oekraïners dat ze snel weer terug konden. Maar we zijn nu bijna 1,5 jaar verder. Hoe wordt er door hen tegen dat dilemma aangekeken van blijven en een toekomst in Nederland opbouwen of toch terugkeren? Wat hoor jij daarover? Ja, nou heel verschillend. Kijk, iedereen brengt zijn eigen verhaal mee. En dat verhaal kan ook veranderen door de oorlog in de komende periode. Maar we weten niet hoe de oorlog gaat lopen. Maar mensen weten ook niet hoe het hier in Nederland gaat lopen. En dat gaat nu... dat zie je toch wel dat mensen opbreken. En dus de ene zegt ik wil terug. De andere zegt misschien wil ik wel blijven. Maar heel veel mensen zeggen ik weet het eigenlijk niet. Nee. Want is er globaal iets over te zeggen van welke groep Oekraïners hier sowieso wel willen blijven en welke minder? Of daarover twijfelen? Ik denk dat Anna daar ook best wel wat over kan vertellen. Ja. Wat hoor jij daarover? Ja, ik weet alleen dat misschien mensen die zijn patriotisch en die hebben thuisen in Oekraïne en die misschien leven in veiliger regio's kunnen teruggaan, mm-hmm. Maar heel veel mensen hier, ze zeggen dat ik kon hier een hoger salaris krijgen en ik zie meer mogelijkheden voor mij en voor mijn kinderen hier. Dus misschien wil ik hier blijven. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat gezinnen met kinderen ook eerder zeggen ik blijf hier nog liever. Ja, ja, precies. Ja. En als je hier dan langer zit, dan veranderen natuurlijk ook je behoeftes. Want in eerste instantie ben je blij met een dak boven je hoofd. Maar na een tijd wil je ook betere huisvesting die er ook op ingericht is dat je langer blijft. Waar is er behoefte aan? Op het gebied van huisvesting horen we dat privacy, het gebrek aan privacy, best een heel groot probleem is. Er is natuurlijk heel veel verschil tussen de ene opvang en de andere opvang. Dat is wat opvang betreft. Maar je ziet ook op het gebied van... Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Gebrek aan privacy? Is het te veel met op één kamer of kleine ruimtes? Ja, en ook met mensen die je niet kent. Dus die niet jouw familie is. En je hebt ook opvang bijvoorbeeld in Utrecht. Daar wordt wel de regel gehanteerd van... we zetten alleen mensen op één kamer die verwant aan elkaar zijn. Maar dat betekent ook dat je niet alle plekken in beslag of gebruikt, alle bedden die er zijn. En gemeentes gaan daar heel verschillend mee om. En ook de ene opvang ziet er gewoon heel anders uit dan de andere opvang. Ja. Hoe is dat met de mensen die jij kent? Hoe wonen zij? Ze wonen in opvanglocaties of ze hebben een baan, dus ze kunnen een appartement huren. Maar ik heb ook gehoord dat er zijn situaties waar de mensen moeten met andere mensen die zij niet kennen leven. Ja. Je hebt het over banen. En voor banen is natuurlijk taal ook heel erg belangrijk. Hoe gaat dat? Is dat ingewikkeld? Ja, ik was vorige week bij een conferentie van het ministerie van Sociale Zaken. En taal was een heel belangrijk thema daar. Als Oekraïnse vluchtelingen kunnen hier werken. Maar de werk die ze kunnen hier doen zonder Nederlands is niet hetzelfde dat ze kunnen in het Oekraïne doen. Ja, zijn andere banen waar ze dan voor geschikt zijn hier? Ja, en ze hebben misschien andere ervaring of onderwijs. Dus nu het is belangrijk om Nederlandse lessen te geven naar Oekraïners of mogelijkheden te hebben voor Nederlands te leren. Ja, dus dat is nog iets waar dan wat dan nu begint op te spelen van waar meer behoefte aan is en hulp in die richting. En Nina van Egmond, wat betreft dat werken, Oekraïners mogen hier dus werken zonder werkvergunning. En dat gebeurt ook veel, bijna de helft van de groep die kan werken, die heeft betaald werk gevonden. Maar het is wel ook echt een kwetsbare groep werkenden. Een tijdje geleden waren er ook al signalen van uitbuiting, hè, door malafide werkgevers. Wat horen jullie daarover? Ja, het is heel lastig om daar grip op te krijgen hoeveel dat voorkomt. Maar wij horen die berichten natuurlijk ook. En Fair Work is hier actief op. En zo proberen we samen te werken. Het begint al gewoon met dat veel contracten in het Nederlands zijn. Dus je weet vaak niet wat je ondertekent. Maar de kwetsbaarheid, dat is een probleem. Mm-hmm. En daarnaast, wat Anna zei over passend werk. Ook dat is natuurlijk een wens, dat mensen gewoon werk kiezen. En wat dat betreft, het is op dit moment bijvoorbeeld niet mogelijk voor Oekraïners om als ZZP'ers aan de slag te gaan. Daar hebben ze wel een vergunning voor nodig. Terwijl juist op ZZP-basis je netwerk kan vergroten en ook eerder passende opdrachten kan geven. Dus dat vinden mensen heel belangrijk, dat dat mogelijk gemaakt wordt. Ja, dus ook op het gebied van werkvergunningen, daar moeten ook nu over nagedacht worden. Ook misschien voor langere termijn, in ieder geval voor die ZZP'ers. Bijvoorbeeld, ja. Ja. En Anna, jij studeert nu nog en je bent ook van plan om in Nederland te blijven, hè? Ja. Wil je ook blijven inzetten voor deze groep mensen die hier gekomen is, voor de vluchtelingen uit jouw land? Of is dat meer een tijdelijk ding nu dat er zoveel hulp nodig is? Ja, als we spreken over studeren, het is moeilijker als werken. Bijvoorbeeld mensen die zijn... kinderen, ze kunnen naar school gaan, maar met hoger onderwijs. Deze jaar, Oekraïnse vluchtelingen moeten internationale collegegeld betalen. En het is heel duur. Vorig academische jaar was het verschillend. Als het ministerie van Onderwijs zei dat Oekraïnse vluchtelingen kunnen EU... Die werden gezien als gewoon Europese studenten. Dus die hoefden dan, wat is dat, €2000 is dat, geloof ik, hè? Maar deze jaar het is heel meer. Dus misschien vanaf €10.000 en tot €20.000. En het is triest als de mensen hebben geen geld voor dat. En ik ken persoonlijk mensen die naar Oekraïne of andere Europese landen gaan om te studeren. Ja. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken voor jullie komst naar de studio. Anna Mamadova en Nina van Egmond van Vluchtelingenwerk Nederland. Dank jullie wel allebei. Dank je wel. I can't quit her. She's got a hold of me. She's got a hand on my soul. I can't quit her. 'Cause I see her face everywhere I go. In the city streets, in the country fields, the back of my mind, and all can't be real for a woman to possess all the tenderness she had. But the hand of God you've been taking on my back, 'cause it's been so long since I had a back beside me. Oh yeah, I know. I can't quit her, 'cause in the darkest night she comes on like a May with all of my might. She had a woman's touch, a young girl's eyes. In the second flat, I was her surprise. Turned around and made her feel sweet love. But the hand of time keep on taking on my back, 'cause it's been so long since I had a back beside me. Oh yeah, true love is something every young boy knows about, and it fights his whole soul with his best. I see your face everywhere I go. I can't quit her. Gina Washington, I can't quit her. Ja, en iedereen kent zijn muziek, maar niet iedereen kent zijn naam. Die van de Duitse filmcomponist Hans Zimmer. Hij schreef de muziek van onder andere The Lion King, Gladiator, Inception, The Crown en echt nog heel veel meer. En hij trekt met zijn tournee momenteel langs stadions vol met uitzinnige fans. Komende week is hij ook in Nederland. En Marlijn Snitker, zelf ook filmcomponist van onder andere Alles is Liefde en Bankier van Verzet. Goedenavond, jij bent hier ook naar de studio toegekomen. Goedenavond. Hartstikke fijn. Zullen we gewoon om te beginnen maar meteen even naar een stukje gaan luisteren van Hans Zimmer. Lijkt me goed. Jij wilde iets laten horen uit de film Inception. Ja. Ja, waarom wilde jij dit laten horen? Nou, kijk, Hans Zimmer die heeft een hele grote verdienste in de filmmuziek. Hij heeft een paar dingen waar die heel erg handig in is. Hij heeft eigenlijk de elektronica gecombineerd met orkest echt in de film gebracht. Of in elk geval is hij daar trendsetter in geweest. Mm-hmm. Maar ik zie hem vooral als iemand die heel erg goed is in een concept in een film verweven. Dus een muzikaal concept. En dat zijn bij hem vaak hele simpele ideeën. Nou, wat we hier horen, dat is het intro van Je ne regrette rien van Edith Piaf. Oh. Dat heb ik er even niet uitgehaald. Nee, dat snap ik. Maar dat is een heel belangrijk nummer in het nummer in de film Inception. Heel kort even Inception. Dat is het verhaal in Inception. Daar belanden mensen in een droom. En daar kunnen ze in verschillende lagen van dromen terechtkomen. En hoe dieper ze in die droom terechtkomen, hoe langer de tijd eigenlijk duurt. En ze kunnen ontsnappen uit die lagen als ze dit nummer horen. Dan kunnen ze weer terug in de realiteit komen. Ja. En hij heeft eigenlijk dat idee, heeft hij als concept voor de muziek van die film gebruikt. Dus hij heeft het intro van dat nummer van Edith Piaf gesampled, dat naar beneden gepitcht. En daar vervolgens met een hele grote brass sectie heeft hij dat intro dus gedubbeld. En hij is iemand die van heel klein idee grootst maakt. Ja, en hij komt oorspronkelijk uit de rock, hè? Hij zat in de Buggles. Ja, bekend klopt, van Video Killed the Radio Star. Ja, rock, een beetje in die new wave hoek ook. Hoor je ja. dat ook terug? Nou ja, dat in zoverre dat hij de gitarist van de Smith, Johnny Marr, die heeft hij gevraagd om ook op bij Inception, maar ook aan meerdere films, om als gitarist mee te spelen. En ik denk dat zijn popachtergrond hem wel vrij maakt op een bepaalde manier in de muzikale keuzes die hij maakt. Ja. Hij is eigenlijk een autodidact. Hij heeft sowieso ook een beetje een rockster status. Want hij toert nu rond en hij treedt live op met al die filmmuziek. Hij verkoopt echt allerlei hele grote stadions uit. Hoe moeten we hem eigenlijk noemen? Is hij componist, performer, muzikant? Hij is het allemaal, maar hij is bovenal ook businessman, denk ik. Hij is heel handig om al die films naar zich toe te trekken. En hij heeft een hele grote studio waar hij eigenlijk als een soort Rembrandt werkt. Hij staat daar aan de top en daar heeft hij, ik weet niet hoeveel, ik ben er nooit geweest, maar een heleboel studio's met misschien wel 30, 40 ghostwriters. En hij leidt dat van bovenaf. En al die mensen die schrijven voor hem. Dus ik denk dat ook de business part voor hem, je zou hem ook echt als businessman kunnen zien. Ja, er zijn dus allemaal verschillende mensen die voor hem schrijven. Ja. Leidt dat er ook toe dat misschien zijn hand niet heel herkenbaar is? Zoals bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk Enrique Morricone als hele bekende filmcomponist die je ook snel herkent. Ja. Dat is bij hem dan misschien wat minder. Ja, dat klopt wel, ja. Want aan de ene kant heb ik wel waardering voor zijn werk, maar ik heb ook wel een beetje kritiek op zijn werk, dat ik nooit zo goed weet naar wie luister ik nou eigenlijk als je iets van hem hoort. Mm. Want ik hoorde net dat je misschien nog ietsje uit The Crown wilde laten horen. Dat wilde ik heel graag, want dat vind ik gewoon heerlijke muziek. Even naar luisteren. Ja. Thank you. Ja. Ja, als je dit, dan heb je, ik krijg dan ook meteen zin om die serie weer te gaan kijken. Maar ik dit ook. Is toch ook gewoon heel erg mooi, toch? Het is prachtig, maar in feite luisteren we nu niet naar Hans Zimmer. Want dit is een nummer van Henry Purcell. Oh. Dat is een, maar daar is Hans Zimmer dus heel handig in. Ja. Niemand weet dat eigenlijk. Maar hij is dus wel heel handig in het lenen van ideeën van bijvoorbeeld klassieke componisten. En dat heeft hij voor deze serie echt super goed gedaan, hoor. Want dit is dan de intro-muziek. Dat is prachtig bij mij. Ik krijg ook meteen kippenvel. Ja. Maar het is een oorspronkelijke compositie van Henry Purcell, die hij eigenlijk een beetje geleend heeft. Hij is dus nu deze week in Nederland live te bewonderen. Ga je erheen eigenlijk? Ik ga er niet heen. Ik ben wel een keer naar een concert van hem geweest. Een jaar of 10 geleden in Ahoy was dat. Ja, ja. En hoe was dat? Blijft dan die muziek ook overeind zonder dat je de beelden en de film ziet waar het op geschreven is? Een filmconcert zou je eigenlijk in... Die kan je op twee manieren doen. Of je hebt een doek waar een orkest voor gaat zitten en dat de film geprojecteerd wordt en dan speelt dat orkest de filmmuziek. Daar ben ik persoonlijk niet zo heel erg fan van. Dan maak je de muziek eigenlijk groter dan de film is. En dan kom je eigenlijk niet echt in die film terecht. Maar dat doet hij niet. Want dat is ook, als ik heel even mag onderbreken, dat is zo'n cliché wat je dan hoort over wat goede filmmuziek is. Is als het eigenlijk niet opvalt, hè? Als het dus dienstbaar is en zich niet opdringt. Exact, ja. Dat is het. Ben je het mee eens? Daar ben ik het mee eens. En filmcomponisten zijn een beetje manipulatoren. Je wil het gevoel van de kijker een beetje manipuleren. En ze op die manier zeg maar dieper in een diepere emotionele beleving in een verhaal geven. Ja. Maar Hans Zimmer doet dat niet, hoor. Dus hij gaat er in de stadion staan en speelt eigenlijk zijn grote hits. En zijn grote filmhits. Inspireert hij je wel? Want jij zegt, ik heb dus wel een beetje kritiek. Op dat het misschien ook wel op een bepaalde manier commercieel is hoe die denkt. Ja, het is soms het is een beetje opgeblazen muziek soms. En het zijn vrij... wat mij wel inspireert is dat Christopher Nolan, een regisseur met wie jij heel vaak werkte, die zei, Hans Zimmer is een minimalist composer with maximized production sense. En dat is eigenlijk wat ik in het begin net al zei. Hij heeft hele simpele ideeën, maar die weet hij heel groots uit te bouwen. En soms is dat, vergeef me het woord, een beetje proleterig als je het hoort. Maar het is wel heel erg effectief. Ja. En bij dat concert waar ik 10 jaar geleden was, dat was helemaal uitverkocht. En mensen gaan compleet uit hun dak. Ze vinden het fantastisch. Ja. Dus, wanneer gaan we weer iets van jou horen? Ben jij zelf ook nog bezig met... Ja, ik ben momenteel met een grote Belgische serie voor Netflix bezig. Styx heet dat. Daar kan ik nog niet heel veel over vertellen. En ik ga dit jaar met Benson Bogaert een speelfilm maken die heet Tegendraads. Die komt begin volgend jaar in de bioscoop. En zitten daar misschien toch ook een paar elementjes Hans Zimmer in? Ik denk het niet. Nee, toch niet? Oké. Nou, dan komen we zo langzamerhand aan het einde van dit oog. Wat is ook niet verder nog... we hebben geen clipjes meer voor klaarstaan. Dat is jammer. Ik ga dan wel snel naar huis om de Crown te kijken, denk ik. Morgen zit hier op deze plek Mieke van der Wij. En straks hier op Radio 1 de ongelofelijke radio met David Bogert. Goedenavond. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Verduurzaamd vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op hemingroep.nl. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op nelemann.org. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijhemink.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Als uw partner of een naast familielid overlijdt,